الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالابنية آيادة لباتا هي طلبات أو سورة المائدة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغغسة ورمي عشر كان آيديه ودن بيهي نبي الله موسى يقول كيسي أهنت نحمرتي أيا إلهي نوغغسة ورمي markii waxa weeye nabi ilaahay muusa oo fariiqoonkiisa dagaalkii mar inay diireen baa ilaahay noo soo sheegay oo yiraahdeen adiga iyo rabbigaagu taga ee la dagaalama nimankaas annagu meeshaan ayaa idiin fadhinaynaa nabi ilaahay muusa markuu ka quustay ayuu wuxuu dhahay rabbigiisa waxau ku dhahay rabbiyow anigu ma milkisni u dhahay ilaa nafteyda iyo walaalkay haaruun mooyaane annaga iyo qoladan faasiqiinta ilaahu na kala saar ayuu dhahay ilaahay ayaa markaas waxa u dhahay isagoo ajiibaya harladaas muqadasada ah oo gala la yidhi waa laga xarimay ayuu dhahay ilaahay inay galaan afartan sano ayagoo arlada ku wareersan oo tiih ku jira markaas arrintaas markay dhacday ayuu xoogaa ka murgay kolkaasaa ilaahay wuxuu yidhi ha ka tiiraan yoonin buu dha ilaahay qoonka faasiqiinta waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xugmiyay ha ka tiiraayoon baa la yidhi ayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa maaragtay aa noogaga bilaabanaya war cusub iyo qiso cusub ayaa halkaa noogaga bilaabanaysa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa ibnay aadam alawal nabiyullaahi aadam labadiisi weyn oo ugu horreeyey arrin dhex martay oo dhacday baa ilaahay nooga warramayaa taasoo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisa oo cibro ugaga dhigaayo gaar ahaan haddaanu nahay ummatul maxamed waxyaabo badan oo cilmiah oo meeshaas ku jira inaanu fahmno oonu ku xisaabtanno ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa marka hadda waxay ku cadfan tahay markaasi caamil oo maxduuf oo ilaahay qowlkiisa waid akhada allahu miitsaaqa bani israa'iila meeshaasay la socotahaa la yidhi kolka waxa weeye waxay noqonaysaa cadfu qisatin calaa qisatin oo waxaa laga wadaahaa la yidhi udkur maa waqaca min bani israa'iil wadlu calayhim naba abnay aadama saas oo kale ay ka dhigantaha la yidhi marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala watlu akhri yuu dha ilaahay yaa muxamedu sayidka maxamedkaahu watlu akhri ayuu dha ilaahay calayhim korkooda oo qoomkaaga ku dhul akhri ayuu dha ilaahay naba abnay aadama aadam labadiisi wiil khabarkoodii ku akhri yuudha ilaahay bilxaqi xaqnimona ugu akhri ayuu dha ilaahay id waqti qarabaa ay dhowaadeen qurbaanan dhowaasho oo fatuqubila laga aqbalay min axadihimaa midkood qurbaankii laga aqbalay walam yutaqabal aan laga aqbalin min alaakhari kii kaleentood aan laga aqbalin qaala waxa uu dhahay ou dha ilaahay kii aan qurbaanka laga aqbalin oo uu dhahay kii qurbaankiisa la aqbalay la aqtulannaka waan ku dili oo waan ku dila ayuu dhahay kolkaasuu dhahay maxaadii dilaysaa markaasuu dhahay aa meesha ku jirta qurbaankaaga ayaa la aqbalay kaygana lama aqbalin qaala wuxuu dhahay ou dha ilaahay kii la yidhi waan ku dilayaa innamaa in kaleetama ina yataqabalu llahu alla waa aqbalayaa min almuttaqiina kuwa mutaqiinta oo alla ka baqaaya ayaa ilaahay qurbaanka ka aqbalayaa halkaa marka ilaahay wuxuu noogaga warramayaa qisadii dhacday adduunkan dadkii ugu horreeyey oo waxa weeye markii ilaahay nabiyullaahi aadam dhooba uu ka abuuray nasligiisii uu ugu horreeyey cadaawadii dhex martay iyo musiibadii halkaas ka dhacday arrintaasi siday aheeday baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa iyadoo markaasi arrin cajiiba ay tahay markaasaa nabigeenna ilaahay wuxuu u dhahay wadlu akhri sayidka maxamedkaahow calayhim ou dha ilaahay calaa qowmikaa loola jeedaa marka hadda qoomkaanu yahuudha ahdaano nasaara ahdaano mushrikiina ahdaano xataa waxa weeye ha ahdaana mu'miniin intaasoo dhan way soo gelaysaa naba abnay aadam ou dha ilaahay aadam labadiisi wiil khabarkoodii ku akhri ou dha ilaahay khabara ibnay aadam weeye labadan wiil marka waxaa la dhihi jiraa la yidhi haabiil iyo qaabiil ayaa la dhihi jiray marka qisadoodii iyo wixii ka dhacay ku akhri baa laga wadaa haabiil waxa uu ahay baa la yidhi ninka saciidka oo liibaanay oo maqtuulka ah oo la dilay ayuu ahay baa la yidhi qaabiilna waxa uu ahay sadiga oo qaatilka ayuu ahay baa la yidhi marka aayaddan daahirkeedu wuxuu keenayaa inay owlaadii aadam oo sulbigii sahiyiin saas ayaana xaqiiqaha la yidhi waxaana adkaynaaya sida noo imaan doonto ilaahay u dhihi doono fabacasa allahu guraaban u dhihi doono dad bacdu alculamaa yidhaahdeenaa jira owlaad oo sulbigiisa ma ahayne bal waxay ahayn laba nimo heer banu israa'iila laakiin qowlkaasu daciif weeye, waxayna u daliishanayaan aakhiru lqisa weeye, qisada aakhirkeeda ilahay wuxuu dhihi doonaa min ajli dalika katabnaa calaa bani israaiila weeye, laakiin sida hore ayaa saxiixa weeye. qaabiil waxaa la sheegay owlaada nabiyullaahi aadam midka ugu horreeyey ayuu ahay baa la yidhi, haabiilna waa ku xigo hal sano uu ka dambeeyaa la yidhi. arrintaana waxa weeye markii nabiyullaahi aadam arlada lasoo hoobiyey oo arlada la keenay ayay ahayd baa la yidhi. muddada hadda arlada uu joogay oo owlaadaanu ay ku dhasheen arrintaanu tahay ilaaha ku cilmila 100 sanaa la sheegaa. dad yidhaahdeen waa jiraan qaabiil iyo maaragtay walaashiisa waxaa lagu dharay jannada, oo xaawa ma aysan arag labadaas, waxa weeye kuma aysan arag baa la yidhi. wax maaragtay waxay haweenku yidhaahdaan walaca ambasa maaragtay waxmada iyo dhibaato kuma aysan arag baa la yidhi, iyo damu nifaas. owlaada inteeda kaleentoodna arlada ayay ku dhashay, laakiin sida hore ayaa raajaxoo jannada nabiyullaahi aadam intau ku jiray wax owlaadu meeshaas ku dhahay lama sheegin. marka waxaa la yidhi qaabiilku wuxuu ku faani jiray ou haabiil ugu faani jira la yidhi, anigu waxaan ahayou dhihi jiray markaasi waladuljanna ayaana saas ayuu dhihi jiray baa la yidhi. adiguna waxaa tahay ibnulcarli ayaa tahay, ana ibnuljanna ayaana, anaana kaa khayr badan. alxaasil warka haddii lasoo koobo waxaa la yidhi xawo waxay aadam u dhashay baa la yidhi 20 badni amase waxa weeye 20 xamli ayay dhashay baa la yidhi. oo waxa weeye xamli kasta amba uur kasta waxay dhalaysaa la yidhi gabar iyo wiil oo isla mantaana. marka dukuurtu waxay ahaayeen 20 inaaskuna waxa weeye gabdhuhuna 20 bay ahaayeen. markii waxa weeye qaabiil uu dilay haabiil wiilasha way nuqsaaneenoo waxay gaareen 19 ay gaareen baa la yidhi, gabdhihii ka nuqsaaneen. kabacdiyaa waxaa u dhashay baa nabiyullaahi aadam wiilkiisa la yidhaha shiis ibnu aadam oo nabi ahay, macnihiisuna waxa weeye afcaradiga hibatullah ayaa laga wadaa. markaasaa wiilashii iyo gabdhihii isla ekaadeen baa la yidhi. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala akhri buu dhahay qoonkaaga naba abnay aadama aadam labadiisi wiil khabarkoodi ku akhri bilxaqi xaqnimona uu akhri. jaaru mashhuurkan wuxuu ku tacaluqdaa markaasi wadludaas weeye. id waqtiyow dha ilaahay qaraba ay qurbaantameen qurbaanan qurbaantamid weeye. waxaa laga wadaa qaraba kullu waaxidin mid walba waa qurbaantamay qurbaan weeye, nin walba qurbaan uu soo dhigtay. qurbaan waxaa la yidhaha sidiisaba maa yutaqarabu bihi ilallah, wax ilaahay loogugu dhawaado ayaa qurbaan la yidhaha sidoodaba. waxaasu waxa weeye shay masalama madcuum ha ahaado, shay cibaada oo dhaaca ha ahaado, qurbaan sidiisaba waxaa la yidhaha wixii alle loogu dhawaado ayaa qurbaan la yidhaha la yidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala way qurbaantameen, oo qurbaankaana waxaa la sheegay wuxuu ahay baa la yidhi haabiil waxau la yimidaa la yidhi kabshi wan ayuu la yimid baa la yidhi, qaabiilna wuxuu leeyahay zarci qamadi oo weliba maaragtay liita oo xaqiira ayuu keenay baa la yidhi. hadda qurbaankan maxaa kalifay, bal taas haddii waxa weeye aan fiirino waxaa la sheegay baa la yidhi sharciga nabiyullaahi aadam wuxuu ahay baa la yidhi markii owlaadiisa ay waaweynaadeen wuxuu samayn jiraa la yidhi labadii waxa weeye oo maaragtay isku badniya ambase waxa weeye mar isla dhashay oo mantaana iyo laba mantaana oo kaleentood, labada markaasi waxa weeye isku mantaana isla ah wuxuu ka dhigi jiray laba isla dhalatay oo caadiya. markaas wuxuu samayn jiraa la yidhi gabadhaan iyo wiilkan isla mantaanaha ah, gabar iyo wiil kaleentood oo isla mantaanaha ayuu maaragtay isu dhaafi jiraa la yidhi. oo waxa weeye wiilkan gabadha ku mantaanaha la ah wiilka kale gabadha ku mantaanaha ayuu sii jiray, wiilkaas gabadha mantaanta alana wiilkan gabadha la mantaanaha ayuu sii jiray. oo macnuhu waxa weeye qaabiil iyo walaashiisa laba mantaanahay ahaayeen, haabiil iyo walaashiisana laba mantaanahay ahaayeen. markuu wuxuu sameeyey haabiil gabadhii la dhalatay oo mantaanta la aheday haabiilow siiyey, haabiil sii mantaanta la ahaydna qaabiilow siiyey. sidaas ayuu markaasu isu dhaafi jiray, oo waxau isaga dhigi jiray dad masalanba waxa weeye ilaa adduunka wax kalama joogine waxa weeye oo kala fog oo markaas isguursanaya. saas ayuu isaga dhigi jiray, markaasu waxau walaalo ka dhigay kaliya labadii markaasi isla mantaana, labadii kaleoo ka duwane dad kaleoo ka ajnabiya camal markaasaasoo isku dhaafi jiray. macnuhu marka sidaas weeye, sharciga marka nabiyulaahi aadam sidaas ayuu ahaay oo waxyi min allahi aheed, xag ilaahay uga yimid ayaa sidaas ahay baa la yidhi. ilaahay marka wuxuu amray baa la yidhi inuu qaabiil uu ku zawjeeyo haabiil walaashiisaa la yidhi. waxayna aheed baa la yidhi haabiil walaashiis damiimay aheeday, naag aan qurxanayna aheedaa la yidhi. waxaa la dhihi jiraa li maaragtay alaguuda iyo ikliiba ayaa la kala dhihi jiray, ilahay ku cinna saasay kutu dhigaan. marka haabiil walaashiisa damiimay aheedaa la yidhi, naag aan qurxanayn weya soomaali. qaabiil midda la dhalatane mid aad iyo aad u qurxsanay aheedaa la yidhi. marka haabiil isagu raalli buu noqdaa la yidhi, qaabiilna waa diidaa la yidhi. markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi ra'yigaaga ayaad aabowna amraysaahoo arrintan ra'yigaagaad kala timiday ee ilaahay agtiisa ka makiini. waa meesha markaasi waxa weeye caasinimada iyo maaragtay musiibada iyo foolxumada uu ka bilaabay. maxaa yeele aabihiisoo nabi ah ayuu maaragtay ka hor yimiday, caasi waalideennimaduna waxay keenaysaa qaasumaxumo iyo foolxumay keenaysaa. kolkaas markii saas uu dhahayo ninkan uu diiday inuu arrintaas qaato, ninkan qaabiila ayuu aadam wuxuu dhahay baa la yidhi qurbaan keensadow dhahaa la yidhi. ninkii qurbaankiisa la aqbalo ayaana gabadha qurxan ku xaq leh. isagu wuxuu rabaa middaan oo isaga waxa weeye la mantaanta oo qurxan inuu qaato rabaa. arrintuna saas ma ahanoo sharciga nabiyulaahi aadam oo ilaahay amray ayaa in la kala bedelo ah. kolka waxaa la yidhi qaabiil waa baxay baa la yidhi, wuxuu keenay baa la yidhi qamadi oo maaragtay goob qamadii hoostiisa ayuu midka uu xumaayo kasoo qaaday. haddana caasigu sidiisaba waxa weeye bakiilna waaye. haabiilna waa baxay baa la yidhi, waa uu soo qabsadaa la yidhi wan oo arigiisa midka uu qurxan ayuu soo qabsadaa la yidhi. markaasuu qurbaan ka dhigtay. marka ninkaana sidaasuu sameeyo qamadi oo liita ayuu keenaa la yidhi. marka halkaas markii la sameeyey calaamatu qabuul alqurbaana waxay idhaha qurbaanka in la aqbalo waxaa calaamo u ahaa jirtaa la yidhi, naar ayaa samada kasoo degaysaa la yidhi, qof walba qurbaankiisa halkaasuu dhigaya. kolka sidaas markii la yidhaha qofku waxa weeye qurbaankiisa la aqbalay waxaa calaamo u ahaa jirtaa la yidhi, zaminki waxay soo gaartaa la yidhi xataa nabiyulaahi ciise wixii ka horreeyey saasay aheedaa la yidhi. qurbaanka iyo qaniimada iyo waxyaabahaas saasa waxa weeye naar ayaa amba gubi jirtay amba qaada jirtay. marka nin walba markuu qurbaankiisa meel dhigtay naar ayaa samada kasoo digtay baa la yidhi, waxay qaadatay baa la yidhi kabshiga oo haabiil aa la yidhi, haabiil wankiisaay qaadataa la yidhi ama meeshiiay ku gubtaa la yidhaahdaa. sida hadda loo badan yahay samada ayay u rafcisay oo waxaa wankaasu lasoo dejiyaa la yidhi nabiyulaahi ibraahim waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo nabihiisa ismaaciil ahay ama isxaaq waa laisku kalaasan yahay, wanki oo maaragtay lagu furtay wuxuu ahay baa la yidhi qurbaanki oo haabiil wanki ahay oo waagaa samada la geeyo ahay la yidhi. qaabiilna waxba lagama aqbalin baa la yidhi, wixiisi meesha naasu uga tagtay. arrintaas markay dhacday ayuu carooday baa la yidhi xasid iyo xaqdi ayuuna halkaas ka bilaabaa la yidhi. arrintaasi hadda marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka nooga warramaya, ilaahay markaa wuxuu yihi fatuqubila waa laga aqbalay min axadihima midkood qurbaanka waa laga aqbalay, waa haabiil weeye bian nazalat naarun min assamaai fa akalat qurbaanahu, samada ayaa naaru kasoo degtay qurbaankiisa ayay cuntay. walam yutaqabal lagama aqbalinow dha ilaahi subxaana watacaala min alaakhari kii kale, oo waa qaabiil midkan waxba laga aqbalin, haabiilaa laga aqbala kaliya. waa carooda marka waalmaral xaqda fii nafsihi, waxa weeye waa carooday xasad ayuu maaragtay qalbiga gashaday. kolka ilaah waxa weeye saas isagoo ayaa waxaa la yihi nabiyulaahi aadam xajka ayuu aadaa la yidhi, ayadoo markaasi caradaas iyo xaqdigaas xasadkaas iyo xaqdigaas ee qaabiil ay qalbiga uga jirto ayaa aabihiis aadam ayuu xajiye baa la yidhi. markii uu xajiyey ayaa arrintaanu marka dhacaysaa gadaashiisa. sidaas markay dhacday qaala waxa uu dhahay udha ilaahay qaabiil wuxuu yidhi ou haabiil ku dhahay lawallaahi aqtulannaka waan ku dili oo waan ku dili ayuu dhahay. xasadnimadi waxay ku xasadki iyo xaqdi waxay ku geystay inuu markaasi dil uu maleego, maxaa yeele xaqdiga iyo xasadku marka dambe qofka waxay gaarsiinayaan inuu wax dilo oo waxaleeyo ayay gaarsiyeysaa. kolkaas ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi haabiil lima, maxaadii dilaysaa? markaasuu dhahay adiga qurbaankaagaa la aqbalay anigana shayga lama aqbalin, saas ayaan maaragtay ahaankuu dilayaa u dhahay. marka hadda xasadku wuxuu keenaa in qofkan waxa weeye qofka nicmada ilaahay u ogolaa waayo oo sidaas markaasi waxa weeye uu ku xasdo dhibaatan uu geysto. marka waxaa hadlay haabiilaa hadlay ninkii saciidka ahay, qaala wuxuu dhahay inamaa in kaleetamahayne yataqabalu llahu, alla waa ka aqbalaya min almuttaqiina, kuwa muttaqiinta ilahay ka cabsanaayo. qurbaanka waxaa laga aqbalaa qofka ilaahay ka baqaayo. marka meeshaan waxaa laga qaadanayaa qof aan alle ka baqaynin inaan ilaahay waxba uusan ka aqbalin. qurbaankan hadda waan soo sheegnayo waxa weeye shay madcuum ho dacaam ha ahaado ama daaca ha ahaado amba duca ha ahaado, wax kastoo ilaahay loogu dhawaado ayaa qurbaan la yidhaah. kolka waxa weeye qurbaankana ilaahay wuxuu caddaynayaa asagoo ka xikaayoonaya ninkaa saciidka ahoo waxa weeye owlaadi aadam ka mid a in mutaqiinta ilaahay wax ka aqbalaayo, qof aan taqi ahayn ilaahay waxba ka aqbali maayo. kolka wuxuu dhahay ilaahay wuxuu ka aqbalayaa mutaqiinta. walam yakun cindaka taqwa, weye adigana agtaada taqwa ma aalin. licuquuqika liabiika, weeye aabbaha ayaad ku caasisa u dhahay, caasi waalideenna ilaahay kama baqaayo taqwaasiisa ma taalo. haddana waxa weeye qurbaanka markaad samaynaysay qurbaan ikhlaas lama uusan ahaynoo qurbaan wanaagsan lama adan imaanin. macnaha qurbaanka marka waxa weeye ilaahay inuu ka aqbalaa doonaysid waxaa la rabaa ikhlaas in wax lagu bixiyo. haddana waxa weeye shaygaaga waxa ugu wanaagsan aad la baxdo niyo fiican aad la timaado. qofku waxa weeye markuu niyo fiican uu la yimaado wixii wanaagsan la baxo ilaahay waa ka aqbalaya. laakiin hadduu niyo xun yahay wixii yarow baxsho iyo wixii weynow baxshoba qofku ka aqbali mayso. marka hadalkii isagoo sii wata waxau dhahay ilaa ninkaana waa u goodiyeye lawallaahi ayuu dhahay in basata daad fidiso u dhahay qaabiilow ilaya aniga xaggeega yadaka gacantaada aad isoo fidiso litaqtulanii inaad idishid ma ana anigu miha ayuu dhahay dhibaatadin mid fidinaaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuu soo fidinaaya liaqtulaka inaan ku dilo. waxa uu dhahay saciidki midkii ahay oo maaragtay haabiil wuxuu dhahay lawallaahi in basata daad fidiso u dhahay madadta weeye ilaya aniga xaggeega yadaka gacantaada litaqtulanii inaad idishid oo dil aad iigu soo fidiso gacantaada ma ana anigu mihi dhibaatidin mid fidinaaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuu soo fidinaaya liaqtulaka inaan ku dilo saas aniga iga sugmayso u dhahay. maxaa yeele inii anigu akhaafu llaha alla ayaan ka cabsanayaa rabbalcaalamiina caalamiinta rabbigooda anigu dilkaaga ma doonaayo oo ilaahay rabbulcaalamiina ayaan ka baqaaya saasu dhahay. marka sidaas ayuu dhahay anigu marnaba ku dili maayaan. culummadu hadda marka waxay yidhaahdaan waxa uu ka wadaa fal maanicu lii weye min qablika, waxa weeye waxa iga reebaaya inaan anigu ku dilo waa khawfu llaahi cabsi ilaahay, cabsi ilaahay baa iga reebaysa inaan ku dilo. maxaa yeele qofku hadduu alla ka baqaayo wax ma dilo. dadkaan waxa dilaayo oo waxa laynaayo cabsida ilaahay yaa ka maqan weeye. waxaa la sheegaale sharcigooda in saa'ilka layska dafciyo oo layska daafico waajib ma ahaynaa layidhi, bal waxaa waajib ahdaaye saa'ilka in laysu dhiibaa layidhi. laakiin hadda annaga sharcigeenna imaamuna ashaafici wuxuu leeyahay haddii qofkaanu muslim uu yahay saa'ilka in laysu dhiibo ayaa maaragtay la sunaya hawleysa. laakiin hadduu kaafir uu yahay in layska daafaca waajib noqonaysa. imaamu maaliki wuxuu dhahay isaguna saa'il in layska daafaco waajib waa uu leeyahay muslim ha ahaado gaalsa ahaado. culumo kalentoodne waxay leeyihiin haddii waxa weeye uu yahay gaal waa waajibay leeyihiin, gaal hadduu yahay waa waajib, hadduu sunno yahane haddii maaragtay oo muslim yahane waa jaa'is ay leeyihiin. marka hadda ayaga sharcigoodaa saas ahay iyo hadda is-islaamku noocaan aha lama oga, laakiin ninkaasi hadda gaal uba ahayba markaas. marka sidaasuu dhahay rabbalcaalamiinaan ka baqaayaa. haddana wuxuu yihi hadalkiisa isagoo sii wata haabiil inii anigu uriiddu waxaan doonayaa an tabua inaad la noqoto qaabiilow biismii aniga dembigayga, waxa waaye biismi qadli weeye dilka aad dilaysa dembiga ka dhalanaaya inaad la noqoto, iyo wa ismika adiga dembigaaga oo aad samaysa hadda kahor laba dembi aad isku qaadato, oo fatakuun aad ahaato min asxaabi naari, naarta asxaabteeda mid ka mid a asxaabu naar aad kamid noqoto. anigu ma doonaayo u dhahay walaa uriidu an abua biismika, anigu dembigaaga inaad la noqdo ma doonaayo markaan ku dilo weye, oo markaasi asxaabu naar aan kamid noqoto. qaala tacaala usoo qadiray ilahay wuxuu yihi maasa inaa laga iltifaado wadalika taasow dha ilaahay asxaabu naar oo laga mid noqdo jazaau daalimiina, daalimiinta jasahooda iyo abaalkooda weeye. ama hadalkiisii oo dha laga dhigo iska socda oo waxa uu dhahay wadalika kaas ayuu dhahay haabiil jaza u daalimiina daalimiinta jasahooda weeye. warkii markay sidaas ku kala hadleen ay ku kala tageen, haabiil waxau ku dhaqaaqaa la yidhi sida uu u dili lahay haabiil. ilaahay markaasoo ka waramaya wuxuu dhahay fadhawacad way u ziinaysay lahu, ayuu dhahay ilaahay haabiil naftuu naftiisi qabla akhiihi walaalkiis dilkiisa, faqatalow dibadna waa dilow ilaahay waa dilay. ilaahay wuxuu yihi fadhawacad way u ziinaysa zayanad weeye lahu, ayuu dhahay ilaahay qaabiil naftuu naftiisi qabla akhiihi walaalkiis inuu dilo, faqatalow dibadna waa dilay. marka meeshu waxaa lagu ogaanayaa dadku hadday xumaadaan in wax kasta ay ka dhici karaan, oo isagoo qofku walaalkaa uu yahay haddii waxa weeye daa'irada islaamka uu ka baxo ama khayrka uu ka baxo, in xumaano ay kaaga imaan karayso, oyna hadda macnaha xumaantu aysan ahayn dadka abaacidda oo kaaku kali aysan ahayno dadka aqaaribta inay dhibaata kaaga imaan karayso, oo xataa waxa weeye walaalkii dhibaata kaaga imaan karayso oy wax aadi duunka saarixda soo dhacay ay tahay, ayaa haddana ilaahay noogu caddaynaya waa diyay buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. fa asbaxa dibeedna wuxuu ahaado u dhahay ilaahay qaabiil min alkhaasiriina kuwa khasaara mid ka mid ah, dilkii walaalkiis waa ku khasaaraa la yidhi. markaa dasee u dilay haddii la yidhaahdo waxaa la sheegaa la yidhi dilkiisa markuu u qasday wuxuu gara waayay si uu u dilay, ilaa adduunka wax dilahoo ka dhacay iyo kayf wax loo dila ma aysan jirin, oo dadkii adduunka uu soo horreeyay ayga ahay. marka ibliis lacnatullaahi calayhi ayaa waxaa la yidhi wuxuu u sameeyaa la yidhi tamsiil, waxau soo qaadaa ibliisa waxau soo qaaday shimbiraa la yidhi. shimbirka ayuu waxa weeye dhagax ayuu madaxa ka saaray, dhagaxu hoosta hoos ka geliyey, markuu hoosta gelo madaxiisii saaray, markuu madaxiisi saaro dhagax kala soo qaaday, markaasuu ku jajabiyaa la yidhi. kayfiyadaas wax loo dilo ayuu tusiyaa la yidhi. qaabiilna markaas waa fiirinaya le markaasuu dilkau ka bartaa la yidhi. marka ibliis wax walba asaa keenay dilka ayuu ka bartaa la yidhi. marka qaabiil waxaa la yidhi walaalkiisau dhagax hoosta ka geliyaa la yidhi madaxiisa si shaydaanku u tusay, markaasuu dhagax kale ku dhuftaa la yidhi. haabiilna intaas waa saabiraa la yidhi. hadda meesha lagu dilay ilaahay baa ku cilmila, qaar waxay yidhahdeen maaragtay yaa meel layidhaha caqabatu xaraa meel layidhahaa lagu dilay, qaar waxay yidhahdeen magaalada basra la yidhaha ciraaq ku taalaa lagu dilay masjidkeeda weyn, ilaahay baa ku cilmila. cala ayi tacaala ilaahay wuxuu dhahay wuxuu ahaaday khaasiriinta mid ka mida weyn, maxaa yeele wuxuu gara waayey markuu dilay kabacdi waxuu ku sameeyey, maxaa yeele liannahu awalu mayitin calaa wajhi lardi, meydkii ugu horreeyey oo arladan dusheeda ka dhacu ahay bani aadam meydkiisa kan ugu horreeyey oo dhintay oo arladan ka dhacay haabiil waaye, asagana waxa weeye dil ayuu ku dhintay. markaas waxaa la yidhi dhabarkiisau ku xambaaraa la yidhi, jiraab ayuu maaragtay kusaa kolay afartan maalmoodow sidaa la yidhi ilaaha ku cilmi leh, qaar waxay yidhaha maaragtay yaa lix maalmoodow siday, warar badan ayaa iska jira. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa marka oo u noqday khaasiriinta oo dhibaata uga qabsata arrinta. fabacasa allahu alla wuxuu soo bixiyey udha ilaahay guraaban duga ayuu soo bixiyey, guraabkaasoo yabxasu qodaaya fil ardi ahlada qodaaya, ilaahay wuxuu soo bixiyey fabacasa allahu alla wuxuu soo bixiyey guraaban duga ayuu udha ilaahay guraabkaasoo yabxasu qodaaya fil ardi ahlada qodaaya, duga oo waxa weeye suraabta qodaaya oo gafuurkiisa iyo labadiisa lugoodku qodaaya ayaa loo soo bixiyey. dugahan marka waxaa la dugo kaleo meydaho wadaa la yidhi, markaasuu lugaha iyo afkayna ku qoday dhulka ayuu dugihii ou sidoo meysha ina gersow ku duugay, qaadiilna waa arkaaya meeshaasuu markaasuu ka qaclay maa la yidhi. marka dugaa alla soo bixiyo dha ilaahay arlada qoraya qodaaya liyuriyahu inuu tusiyo qaabiil kayfa sidii waariya uu asturi lahay sawata akhiihi walaalkiis meydkiis, kayfa sidii waariya uu asturaayo sawata akhiihi walaalkiis meydkiisa uu asturaayo xumaantiisa, sidii markii loo tusiyey ayuu shallaayey. qaala wuxuu dhahay udha ilaahay qaabiil yaa weylataa shallaytadayde acajastu miyaan ka caajisay an akuuna min an akuuna inaan ahaado misla haadal quraabi dugahan oo kana masalkiisa oo fa uwaariya aan asturo sawata akhii walaalkii xumaantiisa, fa asbaxa wuxuu ahaado udha ilaahay min annaadimiina kuwa shallaaya mid ka mid ayuu ahaaday oo xamligiisa uu ka shallaayey. dugihii markuu saas u arkay asaguna waa ka tacliin qaaday, kolkaasu waxa weeye qabriyo qoday godow qoday waa geliyey, saasuu markaasuu qoyskiisa uga bixiyey. buga tacliimta markaasi qabri qodidda iyo amuuraas waxaa laga bartay dugahaasaa laga bartay liyuriyahu inuu tusiyo udha ilaahay kayfa sidii waariya u asturi lahay sawata akhiihi, sawada waxa weeye jiifata akhiihi weeye walaalkiis meydkiisa. markii arrinta uu arkay waxa weeye ileen waxa uu qabta ma aqoonine waa shallaayey. qaala wuxuu dhahay yowdha ilaahay yaa weylataa shalaytadaydi acajastu miyaan ka caajisay an akuuna min an akuuna inaan ahaado mila hada lquraabi dugahan oo kana matalkiisa sida dugahan wax u duugaayo oo fa uwaariha an asturo sawata akhii walaalkay meydkiisa an asturo fa asbaxa wuxuu ahaadow dha ilaahay qaabiin min annaadimiina kuwa shalaayay mid ka mid ah calaa xamlihi wey wa xafala lahu wa waalaahu wey dhulka ayuu u qoday markaas ayuu ku duugaa layidhi marka hadda waxaa la sheegaa layidhi waxaa la wariyaa layidhi markii waxa weeye ibnu aadam oo qaabiila walaalkiisa uu dilaa layidhi arladu wixii saaraayo dhan ayay la gilgilataa lay todoba maalmood arladu markaas waxay cabtabaa layidhi maqtuulkii la dilay dhiiggiisa sida waxa weeye biyuhu arlada ay u galaan ilaahay yaa marka waxaa la sheegay aad u waaqise ilaahay yaa u naadiyey oo waxau dhahay qaabiilow haawa walaalka haabiin markaasu wuxuu dhahay ma asriyo dhahay maa kuntu calayhi raqiiban waxba kama ogiyo dhahay aniga maa ilaalinayan maa xiliga saaranyi markaasaa ilaahay waxau dhahaa layidhi walaalka dhiiggiisi arlada ayuu igaga naadinayaa ee maxaad u disha walaalka haatufaa macnaha saas aa ku yidhi markaasuu waxau dhahay fa ayna damuhu yow dhahay in kuntu qataltu caawa dhiiggiisuu dhaha daa anigu dilay inkirmaaduu saas u galay marka waxaa la sheegay ilaahay arlada wuxuu ka xarimaalay maalintaas laga bilaabo inay dhiigga ay cabto oo hadda haddii dhiig arladan lagu daadiyo dhiiggu hoos arlada u geli maayo maalintaasaana laga reebaa layidhi waxaa la sheegaa layidhi markii waxa weeye qaabiil ou haabiil dilay aadam wuxuu jooga mako oo waa xijiyey arlada waxaa layidhi geedaha ku yaalla geed qodaxla kuma jiri jirin qodxa ayaa geedihii bixiyeen dhacaamkiyaa isbedelay baa layidhi faashihadii waa dhanaanaatay arladii way boorowday markaasuu aadam wuxuu dhahaa layidhi qad xadasa fi lardi xaadisun arladan waxbaa kusoo diriyow dhahay maxaa yeele dilka iyo masaa'ibtu iyo bani aadamka waxa weeye la dilaayo adduunyada waxyaabo badan ayaa ku imaanaya waxbaa isbedelaya waxaan la arki jirin baa la arkayaa cudurro iyo balaayaa dhalanaya masaa'ib aan la aqooni jirin baa dhalanaysa maxaa yeele dilka macnaha dadka muuminiinta amase muslimka dilku waa aad iyo aad shay xusfoolxun weeye marka aadda markau soo noqdaa la yidhi qaabiilow ka su-aala walaalkiis markaasu waxau dhahay anugu wakiil kama ahayn markaasuu dhahay adigaa dishow dhahay sidaas daraaddeeda ayaa jirkaagu madoobaaday qaabiil waxaa layidhi markuu walaalkiisa jirkiisaa madoobaaday aabihiisaa u cadooday qaabiil waa cararay isagoo madruuba markaas isagae walaalkiis arlada cadan ayuu yimid baa layidhi ibliisaa u tegey ibliisaa waxau dhahay naartu waxay u cuntay ninkaas walaalkaa waxa weeye qorbaankiisa naartow caabudi jiray asaguna naarow caabudi jiraa layidhi oo saas kolka waxa weeye hadhow baan dhamaystiraynaa casharteen ayaa intaas ku eg wallahu subxaanahu wataala bismi illahi araxmaani iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo labaad oo suuratu lmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenii aydihiugu dambeeyey amase casharkeenii dhammaantiisa oo casharkaan ka horeeyey qisatu ibnay aadam ayaa ilaahay nooga soo waramay labadi wiil oo aadam ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qisadoodii nooga soo waramay waxyaabihii dhex maray iyo si wax u dhaceen baa ilaahay noo soo sheegay marka ninkii la dhihi jiray qaabiil oo walaalkiis haabiil dilay markii waxa weeye meydkiisa si uu yeelo uu garan waayey waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay dugga ilaahay inuu soo bixiyey dugahaasoo dhulka qodaayo oo meydka oo dugo kaloo meyda wada ee markaasi waxa weeye dugihii meydka oo waday godkii ku duugay isaguna markaasi meeshaas uu ka cilmi qaatay marka waxa uu dhahay qaabiil shalaysadayde ayuu dhahay isagoo aad iyo aad u shalaysoonaayo muddo badanna waxaa la sheegay dhabarka ku siday oo xambaarsanay baa lay meydka walaalkiisa miyaan ka caajisow dhahay inaan ahaado dugahan oo kana masalkiisa oo walaalkay jiifadiisa ama meydkiisa aan asturo waxa uu ahaadow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fa asbaxa wuxuu ahaadow dhahay ilaahay qaabiil min annaadimiina kuwa shalaaya mid ka mida ayuu ahaaday xamligii waxa weeye meydka walaalkiisa uu xambaarsanaay ayuu ka shalaayay markuu dugahaas arkay sida uu wax u duugaayo ayuu god u qoday meeshaasuuna ku xabaalay oo ku aatay kolka hadda waxa weeye qisadii sidaas ay maaragtay noogu dhammaatay waxaa maaragtay wax yar ay noogaga harsanaayeen waxyaabihii waxa weeye arrinta iska dambeeyey oo qaabiil amuurihiisu wixii ugu dambeeyey ayaa maaragtay wax yar nooga dhinaayeen markiiaas waxaanu soo marnay aadam inuu maaragtay maka uu joogay oo uu soo xejiyey arrintaanu ay dhacayso oo ibnay aadam ay isdilayaan, aabbahood wuxuu joogay aadam oo abulbashara maka ayuu joogaa layidhi. marka geedihii oo qodxa bixiye ayuu arkaa layidhi. geeduhu waxaa la sheegay ilaaha ku cilmi laha qodxa ma lahayn baa layidhi. kolkaas arladina waxa weeye ay isbedeshay, dacaamkii uu doorsoomay, faakihadii ay dhanaanaatay, arladii ay boorowday, waxaasuu arkay. markaasuu aadam wuxuu dhahay arlada waxaa kusoo diriyey, waxbaa kusoo diriyey, xaadisaa kusoo diriyey, adduunka waxbaa dhacay buu dhahay. markuu soo laabtay ayuu qaadiil ka su-aalay walaalkiisa, aa walaalka ayuu dhahay. kolkaasuu dhahay maa kunta calayhi kafiilan, anigu waxba kafiil kama hiyo, habahay weydiini. kolkaasuu aadam wuxuu dhahaa layidhi adigaa dishow dhah, sidaas daraaddeeda ayaa jirkaagu haraggaagu uu madoobaaday. oo waxaa la sheegaa layidhi markii walaalkiisa uu dilay aabbihiisna uu caasiyey ayaa jirkiisu madoobaadaa layidhi, oo maqaar madoobuu yeeshaa layidhi, aabbihiisu u caroodaa layidhi. qaabiil marka waxaa layidhi markaa saas dhacday waa iska tegay baa layidhi, isagoo madhuud ah oo naxariista ilaahay laga buriyey. gabadhii walaashiisa eedna waa gacanta ayuu ka qabsaday, kolkaasuu la cararay, cadan ayuu la tegay baa layidhi, cadanuu la yimiday. cadan isagoo joogaa waxaa u yimidaa layidhi ibliis. markaasuu ibliis waxa u dhahay naartu waxay u cuntay qurbaanka haabiil, waxa weeye naarta ayuu caabudi jiro dhahay, oo haabiil wuxuu ahay nin maarataya naarta caabuda. adigu marka samayso u dhahay naar samayso, oo adiga iyo owlaadaada aad markaasi aad caabudiin oo diin aad ka dhigataan. waxaa la sheegay baytunaar ayuu dhisay baa layidhi, baytunaar ayuu dhisay guri oo markaasi naarta lagu caabudo dadka majuusta maxyaabaha ay sameeyaana. marka wuxuu ahay baa layidhi qof naar caabuda kan ugu horeeya oo majuusiya ayuu ugu horreeyay baa layidhi. marka waxaa jirtay baa layidhi qaabiil qof kastoo soo maraa layidhi meesha uu joogo wuxuu ku tuuri jiraa dhagax uu ku tuuri jiraa layidhi. marka maalin maalmaha kamid a ayaa waxaa soo qaabilay baa layidhi wiil oo qaabiil ou dhalay oo indhoolo ah ayaa qaabiil soo qaabilaa layidhi. wiilkaas indhoolahaana waxa weeye waxaa la socda wiilkiisaha lasii socda oo markaasi uu qaabiil awowo u yahay. markaasuu wiilkii indhoolaha indhoolihii wiilkiisi indhoolaha waxaa dhalay qaabiilaa dhalaa layidhi. marka indhoolihii oo qaabiil dhalay wiilow dhalay oo la socday ayaa wuxuu u dhahay baa layidhi aabbihiis haadaa abuuka qaabiilow dhahay, kana waa aabbaha qaabiil. indhoolihu wuxuma jeedina markaasuu wuxuu ku tuuray baa layidhi dhagaxuu ku tuuray, aabbihiisuu dhagax ku tuuraya, dhagixi markuu ku turay ayuu ku dilay baa layidhi. oo qaabiil wiilkiisa oo indhoola ayaa dhagax ku tuuray baa layidhi, markaasuu ku dilay. markaas kii indhoolaha ahay wiilkiisi ayaa aabbihiis waxa u dhahay baa layidhi qatalta abaaka, aabbaha ayaa dishay aabbaheeyow, aabbaha qaabiil ayaa dishay. haddana waxa weeye indhoolihii gacantiisa ayuu kor u qaaday, markaasuu wiilkiisi ayuu dharbaaxay baa layidhi, wiilkiisina halkaasuu ku dilaa layidhi. marka indhoolihii aabbihiisoo qaabiilana waa diliyey, wiilkiisina waa dilaa layidhi. kolkaasuu indhoolihii wuxuu dhahay baa layidhi weylun lii qataltu abii, halaag ayaa ii sugnaado aabbaheeyaan dilay, biramyatii dhagixa aan ku tuuray, wa ibnii wiilkaygina waan dilay, biladmatii dharbaaxiddaan dharbaaxay. marka duriyadii qaabiil waxaa layidhi way joogi jireen baa layidhi, ayagoo arlada fasahaadinayo mufsidiin aweeye, ilaa uu ka yimaadaale duufaankii nabiyullaahi nuux qoonkiisii lagu halaagay, ilaahay dhammaantood waa qarqiyaa layidhi, adduunka waa laga tirtiraa layidhi, axadna ka maysan haray. marka ilaahay wuxuu baaqi yeelay duriyadii oo shiis shiis ibnu aadamo horey anuga soo warannay oo badni gooniya ahay nabina ahay, duriyadiisaa baaqiah ilaa yowmil qiyaamatina saas weyaa layidhi. oo hadda bani aadamkan hadda joogaa wixii markaasi waxa weeye aadam ka dambeeyey waxay ka soo farcameen, haddii aadam laga soo tago shiis ayay kasoo farcameenaa layidhi. aadamna ma dhiman baa layidhi ilaa uu duriyadiisa ka arkaaya afartan quraa la sheegay oo waxau dhalay iyo waxay sii dhaleen. kolka hadda waxa weeye halkaas waxaan uga soo baxnay qisadii ibnay aadam ayaanu uga soo baxnay, aayadda aynu meeshaan ka gelaynana taas ayay xiriir la leedahay. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala min ajli dalika, kaas daraaddiisa uda ilaahay alladii facalahu, qaabiil weeye qaabiil oo falay oo walaalkiisi uu ku sameeyey, min ajli dalika kaas daraaddiisa u dhaylaahay katabnaa waanu faran yeelnay calaa bani israa'iila reer banu israa'iil annahu sha'niya man qatala ruuxi dila nafsa naf dila bigayri nafsi naf kale kayrkeeda u dila ow ambasa fasaadin bigayri fasaadin fasaad kayrkiis u dila oo fi lardi arlada ay fasaadisa naftaasu fa kaanamaa waaba isagoo qatala naasa dadka dilay fa kaanamaa waaba isagoo qatala naasa dadka dilay jamiican xaalihiin kuwa dhan waman axyaaha naftaas ruuxi nooleeya fa kaanamaa waaba isagoo isaguna axya axya naasa dadka nooleeyay jamiican xaalow yaasii dhan wala wallaahi qad xaqiiqaha jaa'atum waxay ula timid reer banu israa'iil rusulunaa rusushay miyow dhailaahay bilbayinaati aayado cadcad oo mucjizooyina uma ina kasiiran wax badan oo minhum reer banu israa'iil kamid ow dhailaahay bacda dalika aayadahaas bacdigooda fil ardi arlada dhexdeeda lamustrifuuna kuwa ku xad gudbaayo weeye marka hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay munaasab u tahay aayadda hadda aynu kasoo baxnay maxaa yeele ibney aadam midkii shaqiga ahay waxa uu sameeyey istaad fil ardi ayuu sameeyey markuu istaad fil ardi uu sameeyey reer banu israa'iil oo zeminka nabigeena calayhi salaatu wasalaam joogay ayaguna waxa weeye istaad sameeyey ayaa ilaahay ka warramayaa waa hadda reer banu israa'iil loo khasisaayana waxaa la yidhi qisaaska waxa weeye cid walba iyo cid kastoo wax fasaadisa dembi way iska leedahay ee waxaa laga wadaa ahli yahuud ayagoo ku cilmile arrintaas ayay waxay ku sameeyeen fasahaadka mubaalaqa weynay ku sameeyeen baa la yidhi waxaana ay ugu sameeyeen baa la yidhi waxay ku dhiiradeen ambiyada ilaahay inay laayaan iyo ilaahay owliyadiisa inay laayaan oo mu'miniinta taasina waxay ku tusinaysaa la yidhi qulubtooda inay qulub engegta ay tahay maxaa yeele dadka mu'miniinta layntooda iyo dilkoodu waxa weeye waa qaswatulqalbi oo aad iyo aad dheeraad u ah weeye ee hadda cid kastoo arrintan samaysaa oo dembigaas way soo gelaysaa min ajli dalika kaas daraaddiisa u dhailaahay oo qaabiil uu sameeyey katabnaa waanu faral yeelnow dhailaahay calaa bani israa'iila reer banu israa'iil annahu sha'niya damiiru sha'niya laga dhigayaa man qatala ruuxi dila nafsa naf ruuxi dila bigayri nafsi naf kayrkeedna dila macnaha naf ay dishay asoon u dilayn ayuu dilay oo naftan uu dilaayo naf loo qisaasaayo maahan waa iska dilayaa man qatala ruuxi dilow dha ilaahay nafsa naf dila bigayri nafsin naf kale kayrkeeda dila bigayri nafsin qatalataa weeye naf ay dishay aan u dilaynin weeye man qatala ruuxi dilow dha ilaahay nafsa naf bigayri nafsin naf kayrkeeda oo naf oo ay dishay aan u dilayn weeye af soomaali ow ambasa fasaadin bigayri fasaadin fasaad kayrkiisa dila naf fasaad ay la timiday oo fil ardi ahlada ay fasaadisay waxaa kamid a fasaad fil ardi kufri qofkan uu kufriyey waa loo dilayaa oo hadduu murtad yahay ambau gaal yahay ama zina uu zinaystay oo asagoo muxsana ou zinaystay ama waxa weeye qaadicu dariiq ou yahay iyo wixii lamida weeye asagoon intaas ahaynin dila fa kaanamaa waaba isagoo ayuu dhahay alle qatala naasa dadka dilay jamiican xaalow yasiidan alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofkii naf dila asoo naf kalo u qisaasaaya aan u dilaynin amase fasahaad aan u dilaynin arlada ay fasaadisay kufriga iyo zinada oo maaragtay azaanil muxsanka ileen waa la rajminayaa haddii dembiga lagu hele amase waxa weeye qaadicu dariiq oo xukunkiisu noo imaanaya mar dhow waxyaabahaas aan u dilayn weeye waa iska dilayaa weye nafti xurmadeedii u dilaacinaya qofka noocaasa ou dha ilaahay reer banu israa'iil iyo kayrkood waxa waa ahaado fa kaanamaa waaba isagoo qatala naasa dadka dilow dha ilaahay jamiican xaalow yakii dhan qof waxa weeye nafteeda qofkii xurmad darreeyay oo xurmad darre u dilaalayay wuxuu ka dhigan yahay dadkoo dhan isagoo dilow ka dhigan yahay maxaa yeele naftaas la xurmad darraynaayo waxay macnaha fasahaad xoog le ayay keenaysaa ho mujtamac oo dhan ayaa waxaa ku faafaya dil oo fasahaada sida hadda dalkeena soomaaliya ka taagan oo kale maxaa yeele hadda waxa weeye nafti xurmadeedii waa dadaa xurmad darreeyey oo nafti waxay ka dhigeen wax aan macnaha micnaba aan ku fadhin oo waxba aan qiimo aan lahaynin kolkay sidaas ay ka sameeyeen oy mujtamaci saas ku sameeyeen arrintii way faaftayo inay ummaddii oo dhan layska dilo dembi la-aan ayaa meesha timiday marka waxa weeye naf xurmale haddii xurmada laga qaado nufuusta dhan oo dadka ay u gudbaysaa taas haddana alla wuxuu yihi waman axyaaha naftahu wuxuu nooleeya masalanba waxa weeye inuu manciyo oo ka hortagaa weye dil la diri lahay, dil oo la dili lahay wax loo geysan lahay ayuu ka hor joogsaday. fakaanamaa waaba isagoo ayuu dhe ilaahay axya naasa dadka nooleeyey jamiican xaalu yakiina. marka nafta bani aadamka oo xurmada leh qofkii waxa weeye daafaca oo naftaasay ku badbaadi lahayd ka shaqeeya, isaguna wuxuu ka dhigan yahay isaga oo waxa weeye dadka oo dhan nooleeya ayuu ka dhigan yahay. marka cabdullahi ibnu cabaas xabra caaleen uma waxau dhahay waxaa loola jeedaa aayadatan min xaysu intihaaki xurmatihaa weeye wa sawnihaa weeye, qofka waxa weeye nafta dilaaya wuxuu uga dhignaaday dadkoo dhan isagoo dilay, wuxuu uga dhignaaday u dhahay ibnu cabaas nafta xurmadeedii markuu dilaaciyey ayuu wuxuu ka dhignaaday inuu dadkoo dhan uu dilow ka dhigan yahay. qofka nafta badbaadiyey oo waxay ku badbaadaysa u sawawoobane isaguna wuxuu ka dhigan yahay dadkoo dhan isagoo nooleeya ayuu ka dhigan yahay. marka macnuhu sidaas weeye, dadka waxaa loo baahan nufuusta in xurmada bani aadamka aan la dilaacinaa loo baahan yahay. maxaa yeele haddii qofku xumaan uu jideeyo xumaantaas way soconaysaa. saas daraaddeed xadiis saxiix ah waxaa soo arooray nabigu wuxuu dhahay man sanna sunatan sayi'atan, qofki jideeya jideyn xun faalayhi wisruha, waxaa korkiisaa dembigeeda. wa wisru man camila biha, iyo qofki ku camal fala dembigiisa ilaa yowmi alqiyaamati inta laga gaarayo. hadda ninkii hadda aynu kasoo warramaynay oo ibnay aadam alawal kamid ahay oo qaabiil la dhihi jiray, waxaa dembi uu ka saaran yahay qof kastoo adduunyada lagu dilo qofkaas qaatilkaa hoo dilay intuu dembi ka helaayo oo kaleentooda asaga loo qoraya. maxaa yeele asaga arrintaa u sababa weeye, dil ruux jideeyana isagaa ugu horreeyey oo sharci darro ah isagaa ugu horreeyey. marka shay macsiya haddii ilaahay ahladiisa qofka uu ku jideeyo waxa weeye wixii dembigaas uga daydoo dhan ayagoo ayagana loo qoraayo dembigooda isagana waa loo qorayaa. haddii shay xasanaa iyaduna waa xadiiska isla xadiiska waay waman sanna sunatan xasanatan u dhahay nagu qofkii jideeyn wanaagsan jideeye fa calayhi ashruhaa wa ashru man camila biha ilaa yowmi alqiyaamati, wuxuu iska leeyahay ajirkeeda iyo qofka ku camal fale inta loo qorayo kale ayuu iska leeyahay ilaa yowmi alqiyaamati, iyaduna saas weey. marka ilaahay ahladiisa waxaa loo baahan yahay in wanaag lagu jideeyo si waxa weeye khayrkaas oo kuugu socdo ilaa yowmi alqiyaamati, oo qofku ku camal fala intaasoo kale ilaahay uu kugu qoro. maxaa yeele xadiiska nabiga uu hay calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri kafaacil yow dhahay nabu, qofki qof khayr tusaaleeya wuxuu lamid noqonayaa khayrkaas qofki sameeyey. oo qof haddaad khayr aad tusaalayso aduu wax barto oo jidka khayrka u tilmaanto ee sidaas uu ku camal falo khayrka uu samaynayo kale lagu qoraya. haddaad jid shareed aad tusane jidkaas sharta dembiga uu ka helaayo oo kalaadna lagu qoraya. marka waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliyo xurmada makhluuqa ilaahay kiisa oo la dilaacinayo oo dadka micno darada loo dilaayo qofkii iska ilaali waaye. waxa weeye adduunyadu wax gaaban weeye, qiyaamadiina ma dheera oo muddo dhow ayuu ku tegayaa. haddii waxa weeye hadda uusan ka baqaynin alla uusan ka baqaynin, makhluuqna waxa weeye uu ka baqaayo aysan jirin, waqtigiisu dheeraan maayo, maxkamaddii ilaahay ma dheera, markii la tagane waa ka shalaayi doonyaa. marka waxaa loo baahan yahay adduunya inta la jooga la isqabto. walow allahi ya qad xaqiiqee jaa-atum waxay ula timid reer banu israa-iil u dha ilaahay, damiirka israa-iil ayaa hadda lasoo waday, rusulunaa rusushayni ow dha ilaahay, bilbayinaati aayado cadcad ayay ula timid ow dha ilaahay subxaanahu watacaala, mucjisooyin oo waxa weeye daahiraad weeye. uma ina kasiiran wax badan ow dha ilaahay oo minhum reer banu israa-iil kamida bacda dalika aayadahaas cadcad bacdigooda fil ardi dhulka ow dha ilaahay la musrifuuna kuwa fasahaadinaya weeye, oo xadda ayay gudbaayaan kufri iyo dil iyo waxyaabo badan oo shareecada ku xun ayay samaynayaan. hadda marka nimankaasaa laga soo waramay ilaahay rusushiis markii aayado mucjisooyin ay la yimaadaan haddii waxa weeye istaad fil ardi lagu daro waxaa imaanaya dembi weyn baa imaanaya. maxaa yeele hadda ilaahay kitaab uu noo soo diray, shareecadii ilaahay waa caddeeyey, ayadoo intaas ay caddahay waxa weeye arlada haddii la fasahaadiyo waxaa ka imaanaya masaa'ib fara badan ayaa ka dhalanaysa. inamaa in kaleeta maahina ayuu dhe ilaahay jazaa'u alladiina kuwa jazahooda yuxaaribuuna allaha alla la xarbaysa maaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa wayascawna soconaaya fil ardi dhulka dhexdiisa fasaadan fasaad la soconaaya an yuqataluu in la dilaa weeye kuwaas, ow ambasa yusallabuu in la lalmiyaa weeye, ow ambasa tuqadaca aydiihim gamcahooda in la gooyaa weeye, iyo waarjiluhum lugahooda min khilaafin si isweydaara, ow ambasa yunfow in la buriyaa weeye min alardi ahlada laga buriyaa. dalika kaasoo lah ilaahay jazaahu lasoo sheegay khizyun dulli weeye oo loo mayaga u sugnaaday fi dunyaa adduunyada, walahum waxaa u sugnaada u dhaadina ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday, cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ba ilaahay. aayadda aynu meeshaan ka gelayna ayaduna waxay munaasab u tahay aayadda hadda aynu kasoo baxayna, maxaa yeela waxa weeye aayaddii hore iyo maaragtay qisadii ibni aadam munaasabay isu ahaayeen. maxaa yeele qaabiil waxaa la yidhi wax buu dilay fasahaad fil ardina waa sameeyey isaga iyo duryadiisaa la yidhi. hadda marka waxa weeye waxyaabihii ayaguna reer banu israa'iil ay ku kaceen ayaa sidaa shabahay. aayadda marka aynu meesha aynu ka gelayno waa aayadda hadda loogaga soo waramay ow fasaadin fil ardi yow dha ilaahay naf ruuxi dila fasahaad arlada ay fasaadsana aan u dilayni. fasahaadkan fil ardi waxa u ahay kufri waa ahay, zinada oo maaragtay qofka muxsanka uu zinaysto oo loo dilo way ahayd, qaadicu dariiqna may ahayd. hadda aayaddan waxaynu ka gelaynaa qaadicu dariiqa axkaamtiisa ayaynu meeshaan ka gelaynaa iyo waxa qaadicu dariiq uu yahay. marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin sawnusuulay iska laheeday iyadoo hadda xukunkeedana uu caam yahay, way ku soo degtaa layidhi niman la dhihi jiray, cirniyiin la dhihi jiray. cirniyiintaanu waxay ahaayeen qabiilo oo carabta kamid ay ahaayeen. marka waxay ahaayeen baa layidhi nimanka cirniyiinta la yidhaahdo sideed nimay ahaayeen baa layidhi, sideedaani madiinay soo galeen baa layidhi islaamnimaday daahirsadeen, wayna jiranaayeen baa layidhi ama madiinay ku jiradeen baa layidhi. xanuunkii markaasi ayay rasuulkeena u sheegteenaa layidhi calayhi salaatu wasalaam. rasuulku wuxuu amray baa layidhi inay u baxaan geel oo waxa weeye ibni sadaqa la yidhaahoose geel sika loo keenay oo markaasi waxa weeye 15 halaad ahaay oo maaragtay buuraha daaqaayay, inay geelaas ay aadaan oy waxa weeye caanihiisana ay cabaan kaadihiisana ay cabaan ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u diray, iyadoo markaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ku dhibi ugaga dhigaayo uu ku daaweynaayo. marka geelaas waxaa ilaalina ayaa layidhi nin la dhihi jiray catiiq la dhihi jiray, catiiq nin oo maaragtay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu xureeyey oo la dhihi jiray, yasaaru nuubi la dhihi jiray, ninkaasaa biyaha ilaalaha la yidhi 15 halaaday ahaayeen. nimanka way baxeenaa la yidhi geeli 15 ay u tageen sidii nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayay sameeyeen, oo geeli waxa weeye kaayidiisa iyo caanihiisa ay cabi jireen. markay caafimaadeen oy raysteen ayay waxay dileen baa la yidhi raacigii ninkii geela jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam catiiqiisa ah yasaaru nuubiyay dileenaa la yidhi. geelina way kaxayseen oo geeli way dhaceenaa la yidhi, wayna rijaabeen oo islaamku way ka rijaabeen, xaggaa iyo maka ayay u kaxayseen baa la yidhi. marka hadda nimankan waxaa ka dhacay baa la yidhi muxaarabo oo qaadicu dariiqnimaa iyo dil ayaa ka dhacay iyo sariqo oo tuuga iyo ridow 4 dembi ayay galeen. arrintaa markay sameeyeen khabarkii wuxuu gaaraa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam rag fardooleeya oo 20 nina ayuu ka daba diro nimankaas hala raacdeeyo u dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka way raaceen baa la yidhi way soo qabteenaa la yidhi. markii la keenay ayaa rasuulkeena wuxuu amray baa la yidhi in gamcaha laga gooyo, lugahana laga gooyo, oo lug iyo gacan laga gooyo si iskhilaafa weeye, in haddana waxa weeye indhaha markaasi laga gubo, in haddana waxa weeye loogaga tago dhulka xarada hoos yiilmadowga oo madiine ku yaallo oo kulaylka ah in la dhigo weeye, ayagoo waxa weeye dhagaxa cunaayo weeye, biyana dalbaayo, cidna aysan waraabinaynin. arrintaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciqaabkaasa lagu sameeyo dha. balse hadda haddii la yidhaah la yidhi indhaha oo layska gubo iyo gaajo oo lagu dilo iyo oon waxay noqonaysaa tamsiil, nabiguna waa reebay calayhi salaatu wasalaam in la sameeyo ee waa sideed. waxaa lagu jawaabahaya dhowr jawaabudaa la yidhi. waxaa la leeyahaa la yidhi marka u horeysa ninka raaciga ah oo qowsaarka ah oo geela jiray ayaa iyagu saas ku sameeyanaa la yidhi. waxaa kaloo la leeyahay arrintaas nabigu calayhi salaatu wasalaam ayay khusuusiyadiisa eeday, le hadda waqtigan la fulimaayo arrintaas. waxaa kaloo kamid ahaa la yidhi arrintaasu marka hore jaa'isay aheyd, kabacdina waa la nasaxay. marka hadda axkaamta muxaarabiinta ayaa ilaahay meeshaa noogaga sheegayaa aayadda saw nusuulkeeduna saafay ahayd. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, innamaa in kaleeta maayane jazaa uladiina, kuwa abaalkoodowda ilaahay yuxaaribuuna allaha alla la xarbayta maaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa. hadda xarbada ilaahay iyo rasuulkiisa lala xarbaytama maxay tahay? waa bimuxaarabati lmuslimiina weeye, muslimiinta lala xarbayta maayo weeye. oo dadka hadday ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta ay dhibaayaan oy qaadicu dariiqiihiin oy jidadka u taagan yihiin oy wax ka baaranayan wax ka dhacayaan waxay noqonayaan dad ilaahay iyo rasuulkiisa xarbo ula taaganay noqonayaan. oo waxaa laga wadaa yuxaaribuuna awliyaa allahi wa awliyaa rasuulihi weeye, waa dadka muslimiinta hal ula jeeda, dadka muslimiinta kuwa meelaha u fadhiyo dhacaayo weeye. marka aayaddaa waxaa laga faa'iidaysanayaa arrintaanu inay mustamir ay tahay ilaa yowmi alqiyaamati, oo xukunkaanu weligiisa uu jiraayo. wayascawna fasahaadina yowdha ilaahay, ama wayascawna soconaaya fil ardi arrada ku soconaya fasaadan fasaad kula soconaya, wayascawna fil ardi fasaadan weye dariiq weeye, jidka oo la gooyo qaadicu dariiq la naqdaa weeye, wadada la istaago weeye, liaqdi lmaali weeye, maal in la qaato oo dadka maal laga qaataa wadada loo taagan yahay, amase waxa weeye xariimka qofka xurmadiisa in la dilaaciyo, haweenka la kufsado ayaa loo taagan yahay, amase naf in la dilo ayaa loo taagan yahay. waxaa hadda markaasi dhalinyaro badan ka dhacayo weye waddankeena. qolada sidaas oo dha ilaahay an yuqataluu, in la dilaa weeye, in la dilaa weeye qolada sidaasoo qaadicu dariiqiinta o dha ilaahay. ow amase yusallabuu, in la lalmiyaa weeye, ow amase tuqadaca, in la gooyaa weeye, aydiihim gamcahooda iyo waarjulum lugahooda, min khilaafin si iswaydaar, gacanta midigta iyo lugta bidixda ayaa laga goynayaa qaadicu dariiq. waa sharaxaynaa aayaddee. ow ambase yunfow, in la buriyaa weeye, min alardi ahlada laga buriyaa. owdaa marka waxaa la yihi waa litartiibi alaxwaal aa la yidhi, oo litartiibi alaxwaal waxay ku tahay baa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi an yuqataluu ayuu dhahay, qadliga waxaa la dilahaa la yidhi qofku wax dila kaliya. ninkan qaadicu dariiq weeye jidow taagan yahay, hadduu qofka dilo waa loo dilayaa. salbigana waxa weeye ow yusallabuu ayuu dhahay ilaahay, salbiguna waxa weeye qofki wax la dila maalna qaata weeye, hadduu qofki dilo xoolana uu ka qaato waa la dilayaa, geedahana waa laga lalminayaa meeshiisa. qad egana waxa weeye ow tuqadaca aydiihim waajilu min khilaafin uu dhahay, lug iyo gacanna waxaa laga goynayaa markii waxa weeye maal uu qaato, oo waxa weeye maal markaasi xoog uu ku qaato, waxna una dilin weeye. ow yunfow min alardi, iyagana waxa weeye qof waxa weeye jidka istaagaya dadka jamaariinta ayuu cabsi gelinayaa kaliya, wax ma dilaya wax ma qaadan maaragtaya, laakiin waxa weeye dadkuu cabsi gelinaya. sidaas waxaa ku fasiray ibnu cabaas, sidaas waxaa qaba haddana imaamuna ashaafici asaxu qowleyhi, waxa weeye salbigu waa saddex maalmood bacda alqadli, sidaas ayay maaragtaya noqonaysaa weeye. marka waxa weeye sidaasaa lagu samaynayaa xukunkoodu qaadicu dariiqiinta sidaas weeye. ow yunfow, in la buriyaa weeye, fil ardi, hadda nafigaanu arlada laga musaafiriye kali maane, xabsi haddii lagu tuuro nafiga ayuu noqonayaa, oo qofka hadduusan wax dilayn laakiin dadka kaliya ou cabsi geliyo xabsiyaa lagu ridayaa. marka ilaahay wuxuu yihi dalika, kaasow dha ilaahay jazaas lasoo sheegay, khizyun dulli weeye soo hormari, oo lahum ayaga usugnaaday fi dunya adduunyada, adduunyada cadaabkeedi waayo, walahum waxaa usugnaada u dha ilaahay fil aakhirati aakhirane cadaabun cadaab ayaa usugnaaday, cadiimun waweyn, kaasoo cadaabu naar ayaa usugnaaday. marka axkaamta qaadicu dariiqu waa sidaas weeye, qofku haddow adduunyada saas yeelanaa dee ilaahay aakhira waa ka jaasinaya. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.